السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإياكم والمحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. شكراً لزوتك ملفوزنا مستحق الله سبحانه وتعالى. نسالة نسلام زمن لي ينبرا في ومبي تموت محمد يينا واتواني بانيكواكي na masahaba na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah tujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Islam, na yusia nafsi yangu na kukusieni nanyi pia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kujiweka mbali na mambo mapya. Kwa hakika kila jambo jipya ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunamomba Allah atuweke mbali na uzushi na atuweke mbali na moto wa Jahannam. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, tunachukua fursa hii ya kuwa tunakumbushana katika mafunzo ya dini yetu kila siku ya Jumatatu, na tutakuwa tukikumbushana katika masala ya itikadi, mambo ya akida, mambo ya tauhidi. Na bila shaka tauhidi hii, aidha itikadi hii, ndiyo msingi mkubwa wa dini yetu ya Uislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifunza tauhidi miaka 13 katika mji wa Maka. Na leo hii watu wengi, aidha Waislamu wengi, hawaifahamu tauhidi ilivyo, hawafahamu itikadi iliyokuwa sahihi ilivyo. Maadamu yeye ni Muislamu, kazaliwa katika dini ya Uislamu, baba yake Muislamu, mama yake Muislamu, miaka zaidi ya 30 yeye yupo ndani ya Uislamu, anaona kwamba kisha maliza. Hajui jambo lipi ambalo aweza nifanya likamtoa katika Uislamu. Pasina kusoma akida huwezi ukajua hayo mambo. Leo makundi yanakuwa mengi kwa sababu ya kukosa akida iliyokuwa sahihi, kwa sababu ya kukosa itikadi iliyokuwa sahihi. Wazazi wengi kukosa itikadi iliyokuwa sahihi, ndio maana wanashindwa kuelewa jinsi gani watawalea watoto wao malezi ya Kiislamu. Mzazi mwenyewe haijui itikadi sahihi, vipi nyumba yake itatembea chini ya misingi ya Uislamu? La shaka hilo litakuwa ni tatizo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Enyi ambao mlioamini, okoeni nafsi zenu na watu wa nyumbani kwenu kadhalika, muwaokoe kutokana na moto, moto ambao kuni zake ni mawe na watu. Wewe Muislamu, akida yako huijui, vipi utajisalimisha wewe na moto huo wa Jahannam? Vipi kizazi chako utakisalimisha kutokana na moto wa Jahannam, na ilhali wewe mwenyewe huijui akida, wewe mwenyewe huijui tauhidi, wewe mwenyewe hujui misingi ya dini yako ya Uislamu? Unajiita tu Muislamu hivyo hivyo basi, ya kufuata ya kubaki yote hutaki kuyajua. Kwa hiyo kwa siku yetu hii ya leo na kuendelea siku zingine, tutakuwa tunakumbushana katika msingi mkubwa katika misingi ya dini. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema kwenye hadithi iliyokuwa sahihi mutafaqun alayhi, bunya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Mtume amesema Uislamu umejengeka kwa mambo matano. Uislamu umeshikwa na mambo matano. Jambo la kwanza akasema kushahidilia ya kwamba kuna Mola abudiwaye kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kushahidilia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah na ni mja wake. Huu ndio msingi wa kwanza ambao mtume kaanzia kutamka kwao. Kadhalika kwenye hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, rawahu al-Bukhari. Yule ambaye kauli yake ya mwisho itakuwa ni la ilaha illa Allah, basi huyo ataingia peponi. Wamsikia mtu anaikana kwambia mimi namuomba Allah niweze kuitamka shahada wakati wa kufa kwangu, lakini tazama sasa, hana harakati, hana matendo ambayo yatapelekea yeye kuweza kuipata ile shahada tu an la ilaha illa Allah. Watu tunatamka shahada, na Muislam. Kwa hiyo hii shahada la ilaha illa Allah ndio ulikuwa ujumbe wa mitume wote. Wa mitume wote wamepewa kalima tu la ilaha illa Allah, waje kuifundisha hiyo. Ndio iliyokuwa misio ya mitume. Kuwatoa watu kwenye upotevu, kuwaleta kwenye haki. Lakini leo tutazame maisha tunayoishi mimi na wewe. Waweza muona mtu afanya kosa eti washindwa kumkataza. Unasikia mtu anakuambia hiyo si kazi yangu, hiyo ni kazi ya mashehe. Waislamu, kuamrishana mabaya, kukatazana kuamrishana mazuri na kukatazana mabaya, hili ni jukumu la kila Muislamu. Ukiona kosa linatendeka na unajua kwamba ni kosa, ni lazima ulikataze. Mathalan, umepita sehemu, umewakuta watu wanasikiliza mziki. Hili suala la kuja kuwakataza watu kusikiliza mziki halihitaji mufti wala shekhe. Kila Muislamu anajua kwamba mziki ni haramu. Ni jukumu lako kukataza. Haukukataza, tafuta majibu utakayomjibia Allah kesho siku ya kiyama. Tafuta majibu utakayompa Allah kesho siku ya kiyama, kwa nini haukukataza lile kosa. Kwa hiyo tauhidi ndiyo misio kubwa ya wamitume waliokuja nayo. Wamekuja kuifundisha tauhidi. Walikuja kuwatoa watu kwenye shirki, kuwaweka kwenye ibada ya haki. Muislamu amekaa miaka na miaka anajikuta anafanya shirki pasina kujua kwamba yeye yupo ndani ya shirki. Mtu amekaa yeye anajiita kuwa ni Muislamu, ila ukichunguza uhakika, ukichunguza ukweli wa mambo kiundani, utakutana yeye si Muislamu. Leo makundi yapo tofauti. Kila kundi linakuja linadai haki. Linakwambia mimi ndiye niko kwenye haki. Lingine linakuja linakwambia mimi ndiye niko kwenye haki. Wewe hutaki kusoma dini, wakati gani utajua kwamba hili ndilo kundi la haki? La shaka ni kazi iliyokuwa nzito sana. Ni kazi iliyokuwa nzito sana. Leo asikia mtu anakwambia eti mimi ninafuata tu, mimi chochote chenye shekhe akisema, huyu shekhe akisema na huyu shekhe akisema, zikija ikhtilafu mimi nitafuatafuata tu hivyo hivyo. Waislamu, misingi katika misingi ya wana wa sunna na mkusanyiko wa pamoja, bi maana miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa ni kuitafuta ilmu. Ni jukumu la kila Muislamu kwenda kuitafuta ilmu. Elimu bila shaka imegawanyika mara mbili. Pana ilmu ambayo ni lazima kila Muislamu kusoma. Haukwenda kuisoma ileo kwamba unapata dhambi. Pana elimu ambayo kila Muislamu ni lazima kuisoma, hakusoma anapata dhambi. Na pana elimu nyingine ambayo sio lazima kila Muislamu kusoma. mtu atake acha kusoma hana ruhusa. Sawa Waislamu, labda tulizane kidogo, sote tuko Waislamu hapa, sote tuko Waislamu. Ustaz Zozo katusaidiza elimu gani ambayo kama haukusoma unapata dharusha? Naam? Elimu? Hata sikusikii. Elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kama haukusoma unapata dharusha. Ingine elimu? Naam. Vizuri. Tende taratibu. Ustaz, tunabadilishana fikra sote hapa. Si unasali wewe? Si kila siku unasali? Sala yenye unaingia kusali msikitini kila siku mara tano kwa siku, imeshikwa na nguzo ngapi? Ah, ustazi pale. Naam? 14. Tuko pamoja Islam. 14. Sawa. Ustazi wewe katutajia zote 14. Naam? Wewe kwa mstari, maana na ndani ya sala lazima zifatane kwenye mstari. Ya kwanza takbir, ya kwanza nia. Dakika, nia ni nguzo ya sala Waislamu? Huku wanakataa, wanasema sio nguzo, takbira ndio ya kwanza. Na ya pili kurukuu. Waislam tunakubaliana? Ya kwanza ni takbira. Naam. Sheikh Adam saidiza. Ya kwanza kusimama. Mimi nadhani mtu hautokaki kule kutawaza, unaweka viatu kura na baba hapa. Nadhani iwaje. Sawa. Kwa hiyo ya kwanza bila shaka ni kusimama. Fal muhimu, sio mada yetu ya kuzungumzia nguzo za sala. Lakini kila mwenye kusali ni lazima Muislamu kuzijua nguzo za sala, ni lazima Muislamu kuzijua sharti za sala, ni lazima Muislamu kujua mambo yenye yanaharibu sala. Mtu anaikaa na sali sali hivi tu havijui. Akiharibu sala hata unamsikia ndo pale anakuja anakuambia tia, sasa Sheikh mimi nilikuwa sijui, kwa hiyo sala zangu ulikuwa ujui, nani ukataza kwenda kusoma? Misio ya kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hakumwambia nenda ukalinganie watu, bali jambo la kwanza Allah alimwambia iqra, soma. Ndio jambo la kwanza Allah alianza kwapo. Allah anasema fa'lamu annahu la ilaha illa hu, fa'lam, jua kwanza. Alianza kusoma kwamba ujue hakuna abudu kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Kwa hiyo ni lazima Muislamu kwenda kusoma dini yake. Cha kusikitisha, utakutana mtu hii elimu ya kidunia kizungu amesoma, diploma iko nayo ndani, na si ajabu akaongeza na lisansi iko nayo ndani, lakini masomo ya madrasa primary yenye peke hana. Nadhani hiyo hali tunaifahamu. Primary hana nayo, kisha umkutane sasa mbele anajifanya iko na jazba, eti anataka, eti anaona uchungu, anataka kuitetea dini, eti iko na imani. Sio imani, hizo ni jazba. Ndio kama wale watu kuja kudaidai majihadi, jazba zimewapanda, eti wanaona uchungu, sijui kitabu na sunna havihukumu. Sio imani, hizi ni jazba tu zimewapanda, na hizo ni za muda. Jazba zinakuwa ni za muda, wakati wote zitamalizika. Kwa hiyo ni jukumu letu watu kwenda kusoma ilmu ya dini, yale mambo ya muhimu. Na katika darasa letu sisi tutatembelea kitabu kinaitwa Al-Manzumatu Al-Ha'iyah, ambacho kimeandikwa na Abu Bakri, al-Imamu Abu Bakri Abdullah ibn Abi Dawudi As-Sajistani. Huyu Abu Bakri Abdullah ibn Abi Dawud, huyu ni imamu ambaye aliandika hiki kitabu. Baba yake kadhalika alikuwa ni msomi mkubwa katika wasomi wa dini. Sawa Islam, ni msomi mkubwa katika wasomi wa dini. Tende taratibu kabla hatujaendelea huko. Mzee, tunahamia kwa kuturi yako hii. Una muda mrefu unasali, unafuata mawaidha bila shaka, nadhani ni hivyo. Katika dini yetu sisi ya Uislamu, unajua vitabu vingapi vya dini wenyewe unajua? Cha kwanza, naam, kitabu, na nikisema kitabu nakusudia kama hiki, sawa? Naam, upande wa hadithi nakusudia kwenye hadithi, hadithi za mtume. Maana tunampenda mtume wa Islam, kila siku tunapandwa na imani, mtume wetu ametokana, mtume wetu amechafuliwa, tunampenda mtume. Sasa vile vitabu ambavyo vimeandika maneno ya mtume, vimekusanya maneno ya mtume yote, unajua vingapi? Nitaje wewe unajua. Sahihi al-Bukhari, sawa ustazi? Sahihi Muslim, naam. 40 Nawawi, naam ustazi. Riyadu Salihina, falmuhim, na vinginevyo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo Muislamu anapaswa ikae na jua katika dini yake. Majina ya vitabu mtu ikae na vijua, vitabu vya watu wa Sunna mtu avijue. Leo siku moja nimeikaa nyumbani pale Buyenzi, mtoto wa mjomba wangu naona yuko anasoma kitabu cha Kiswahili kimeandikwa Tanzania huko. Unwani ya kitabu unaisahau, lakini inazungumzia mambo ya hesabu hesabu. Eti sijui kama ni kuhisabia, kama ni mambo ya hivi tu ya Felix Felix hivi. Yeye anataka kuhisabilia aone kama vitu vya manyota yako, vitu kama hivi. Anaikae kwa anasoma, eti kwa anasoma kitabu cha dini. Haya ni matatizo. Hivi vitabu vya kutoka Tanzania vingi hivi vya Kiswahili vinakosa vitabu vya Sunna. Vingi inakuwa ni vitabu vya maajabu maajabu sana. Kwa hiyo watu wapasha tuwe makini, tujue vitabu vya Sunna ili tufuate vitabu vile ambavyo vinavyostahili. Kwa hiyo huyo aliandika hicho kitabu Abdullah, baba yake anaitwa Abu Daud. Huyu Abu Daudi ni mmoja miongoni mwa waandishi wa vitabu vya hadithi ambacho kitabu chake kinaitwa As-Sunani. Pana vitabu ambavyo katika watu wa hadithi wanaitaga kutubu sita, vitabu visita, vitabu visita: Sahihi al-Bukhari, Muslimu, Abu Daudi, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i. Iwe visita ndivyo vinaitwa kutubu sita, vitabu visita. Huyo Abu Daud ndio leo tumemtaja humo, Sunna ni ya Abu Daud, na yeye pia ameandika kitabu cha hadithi. Ni mmoja miongoni mwa wapokezi wa hadithi, na tutakuja kuona mengi zaidi tukishaanza darasa letu insha Allah. Kwa hiyo tuingie moja kwa moja kwenye kitabu chetu, na kabla kuanza sharhu tunamuomba ustazi wetu akusomee kidogo, kisha tuendeleshe sharhu insha Allah. Na ustazi, chukua ustazi. نعم نعم نعم انزا انزا شعير انزا مشاهيري سريعا انزيم مشاهيري نعم يتجلى الله للخلق شهرة kama libatu la yamfa rabbuka au bahu. Basi shia hapo shaka. Naam, twende mkazima tusharifu. دقيق شيخ عاوزك تسوم كتابه هيفو بسبب وكيانز الحمد لله رب العالمين انونيشا كوما هو ndo umeandika hicho kitabu na ilhali sio wewe zangu wa Islam, tumisema tunasoma kitabu kinaitwa Al-Manzumatu Al-Ha'iyya. Neno Al-Manzuma bimaana ni mfano wa mashairi, ni mashairi yani, ama kuitwa Ha'iyya bimaana herufi za mwisho zote zimekwenda zinaishiwa na herufi ha'u. He, herufi ya mwisho imekwenda inaishiwa na he, ndio maana ikaitwa Ha'iyya. Kama gisi tukitizama hapa mwanzo alitwambia tamasak bihabilillahi wa tabi'il huda wala taku bid'iyya la'allaka tuflih wadin bikitabillahi wa sunanillati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbah. Mwisho pananda panaishiwa he, ndio maana ikaitwa Ha'iyya. Kama jinsi pana kitabu kingine cha aqida kinaitwa Al-Manzumatu Ar-Ra'iyya, maana yake mwisho inaenda inaishiwa na re, mwisho ni re. Kadhalika pana kingine kitabu kinaitwa Al-Manzumatu Nuniyya, maana yake mwisho inaenda inaishiwa na nuni cha Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Kadhalika pana kitabu kinaitwa Al-Manzumatu al-Mimiyya, maana yake herufi ya mwisho inaenda inaishiwa na mimu. Kadhalika pana kitabu kinaitwa Al-Manzumatu Ta'iyya, maana yake herufi ya mwisho inaenda inaishiwa na ta. hakadha. Sisi kitabu chetu hiki al-Manzumatul Al-Ha'iyya kiko na shuruhati nyingi, walio kisharehesha wapo wengi sana, lakini sisi tunajisegamiza au tunajisaidiza kwa kutegemea sharhu ya Sheikhuna Salih Al-Fauzan. Allah muhifadhi na ampe mwisho mwema na wahifadhi wanazuoni wote wa Kisunna. Anasema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sheikh kaanza na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio haki Muislamu anapozungumza maneno yake kabla ya kuzungumza aanze na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio haki, lakini tusidanganyane kati yetu sote tuko hapa, ambaye akianzaga kuzungumza tu maongezi ya kawaida na watu anaanza kuanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, nani kati yetu yupo Islam? Umikatu na watu wanataka kuzungumza unaanza alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah, yumo? Mafunzo yote tumetupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mtu anapoanza kuzungumza aanze na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika amsalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye pia mtume kafanya hivyo katika risala zake alizokuwa akiandikia watu tofauti, alikuwa akifanya hivyo. Akasema ama baada ya hayo, na hili neno ni katika sunna. Mtume alikuwa akimaliza kuongea hayo maneno ya kumhimidi Allah analeta neno amma ba'd. Baadhi ya wanazuoni wengine huwa wanatumia neno wakisema wa ba'd, yote sawa, lakini ambalo lilikuwa likitumiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusema amma ba'd, na hilo limekuja hata kwenye sahihi al-Bukhari. Imam al-Bukhari ameleta tu mlango yuko anazungumzia neno amma ba'd. Kwa hiyo unapozungumza ukimaliza mukaddima unafika unaleta neno amma ba'd. Akasema fahadha sharhun limanzumati Abi Bakr ibn Abi Dawuda As-Sijistani. Hii ni sharhu ya manzuma ya mashairi ya Abu Bakr ibn Abi Dawud. Abu Bakr mtoto wa Abi Dawud, ambaye tumesema jina lake ni Abdullah ibn Abi Dawud. Abu Bakr ni kunya ni jina ambalo linaanzwa na abu au linaanzwa na ummu. Kama ni mwanamke anajiita ummu fulani, mathalan ummu Abdullah, ummu Fatima, ummu Ruqayya, ummu Kulthum. Kama ni mwanamume abu fulani, mfano unaweza kusema abu Abdullah, abu Abdurrahman na kuendelea. Na miongoni mwa fikra mbovu za watu, pana watu wanakuambia kwamba hili jina tukisema abu fulani maana yake baba wa fulani ni lazima uwe na mtoto, na hii si sahihi. Mtu kujiita jina linaloanzwa na abu sio lazima uwe na mtoto. Ambaye atakayekuja kukwambia ni lazima uwe na mtoto ndipo unafaa kujiita hilo jina, suala lako tu ni rahisi, muulize sahaba wa mtume anaitwa Abu Huraira, baba wa paka. Je, Abu Huraira alikuwa na mtoto anaitwa paka? Jibu bila shaka hakuna. Aisha radhiallahu anha alikuwa anaitwa Ummu Abdullah, na Aisha hakuzaa. Aisha hakuzaa, lakini alikuwa anaitwa Ummu Abdullah na hakuwa na mtoto. Na hii ni katika sunna ambayo imekwisha kufa, mtu kuto kujipa jina linaanzwa na abu au ummu ni sunna ambayo imesha kufa, pana haja ya watu kuipatia uhai. Sheikh akaendelea kusema wahia, hiyo manzuma hiyo, hayo mashairi hayo, tatadhammanu aqidatahu wa ma kana alayhi, yamekusanya aqida ya huyo mtunzi ambaye ni Abdullah ibn Abi Dawud, wa ma kana alayhi, na yale ambayo ndio ilikuwa itikadi yake, yale aliyodumu kwayo, yale ambayo aliyokuwa akitembelea kwayo, wa annahu mutabi'un lisalafi fi dhalika wa qad kana almuslimuna fi sadri alawwal, na kwamba yeye Abdullah ibn Abi Daud Abu Bakri amekuwa akifuata salafi. Salaf ni neno la Kiarabu. Ni neno la Kiarabu. Neno salaf kwa wanazuoni wa lugha ya Kiarabu bimaana al-mutakaddimun, waliotangulia. Waliotangulia ndio wanaitwa salaf. Kila kilichotangulia kwenye Kiarabu kinaitwa salaf. Kila kilichotangulia Kiarabu kinaitwa salaf. Wa babu zako, wa baba zako ambao wamekwisha fariki, wale tunasema ni salafuka, ambao wamekwisha kutangulia wewe. Hiyo ni katika lugha ya Kiarabu. Ama tukija sasa kwenye istilaha, kwa wanazuoni wa aqida, wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa, wakisema neno salafu wanakuwa wamekusudia nini? Wanakuwa wamekusudia wema. Wanafikwa wanaongeza neno lingine as-salafu as-salihu, wema waliotangulia. Kwa nini wanaongeza neno as-salih? Kwa sababu miongoni mwa waliotangulia palikuwepo watu wabaya, palikuwa mashia, palikuwa makhawariji, palikuwa watu wa kadaria, watu wa makadara makadara, palikuwepo maibadhi tangu huko, walikuwepo wanafiki. Ndio maana tukasema as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Kwa nini? Wale ambao walikuwa sio wema wanatoka kwenye hili jina. Wanafiki hawaingii humo ndani. Na neno salaf makusudio yake ma kana alayhi ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsan. As-salaf ni wale ambao wapo kwenye mwenendo, ni ule mwenendo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ndanimo na masahaba zake walikuwa ndani yake, na wanafunzi wa masahaba wakafuata hule hule mwenendo, na wale wema waliokuja baada yao wakatembelea njia hile hile, ndio wanaita as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Sikitiko na cha ajabu, leo akuja mtu na kukwambia kwamba pana kundi jipya ambalo limezuka, kundi linaitwa salafu au linaitwa salafia. Hili kundi ni kundi la kizushi. Pana watu wako na hizo afkari, wanakwambia hili kundi la salafia ni kundi la kizushi. Subhanallah, hayo ni masikitiko. Ni mtu kukosa kujua nini maana ya nini maana ya neno salafu. Laiti angelijua maana ya neno salaf hangiweza kutamka hayo maneno. Na wapo wengine wanajua neno salafu maana yake nini, lakini uadui wao kuna kundi hili la kisalafi, wanaamua kudhihirisha uadui hadharani. Wanaamua kudhihirisha uadui hadharani. Unasikia mtu akisema mimi ni salaf, maneno yanakuja salafi maana yake wewe umekwisha kufa, wewe umekwisha tangulia. Wewe ukijiita salafi maana yake wewe umeshakufa. Kiarabu kibovu hichi. Hichi Kiarabu kibovu sana. Kwenye lugha ya Kiarabu mtu unasema salafiyun. Salafiyun maana yake ambaye anayefuata wema waliotangulia. Ambaye anayefuata wema waliotangulia. Mwisho pako ya usalafiyun, mwisho pako ye. Ile ya u kwenye lugha ya Kiarabu inaitwa ya unisba. Ya unisba bimana ni ye, yao ni herufi ya kujinasibisha kwenye kitu fulani. Mathalan, mtu ukisema ana shafiiyun, mimi ni shafi, manake mimi ninafuata madhehebu ya Imam Shafi. Ana hanafiyun, mimi ninafuata madhehebu ya Imamu Abu Hanifa. Ama ukisema hivi katika nchi yetu ya Burundi, ukasema ana burundiyun, maana yake mimi najinasibisha na hili taifa la Kirundi. Ile yau, ile herufi ya mwisho ndiyo herufi yaonesha kwamba wewe unajinasibisha kwenye kitu fulani. Sasa unasikia mtu anampinga mwenzake kujiita yeye ni salafiyun, lakini huyo huyo anayepinga unasikia yeye anajinasibisha katika kundi moja miongoni mwa makundi ya kizushi. Pana kundi linaitwa ash'ariyya. Unasikia anakuambia mimi ni ash'ariyun. Sasa yahi, wewe yako tuvikubali, kisha yako tusisi tukatalie. Hii ni ajibu, ni matatizo. Hiyo nukta tuingii sana, ina nafasi yake tutakuja kuigusia kwa mapana na marefu inshallah. Akaendelea kusema waqad kana almuslimuna fi sadri alawwal, na waislamu waliokuwepo zama zile za mwanzo, bi maana asri sahabati, kipindi cha masahaba, wa man ba'dahum min alquruni almufaddala, na wale waliokuja baada ya masahaba kunako karne tatu bora, kunako karne tatu bora. Ustaz, tusaidizi wewe hapo, karne tatu bora unazijua? Ya masahaba, tabi'i. Sawa Islam. Hayo yamekuja kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi isemayo khairun nasi qarni, watu bora ni watu wa zama zangu hizi. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaofuatia ambao ni wanafunzi wa masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaofuatia ambao ni wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Bi maana karne ya masahaba, karne ya matabiina, karne ya atba'u tabi'in au tabi'a tabi'ina. Hizi ndizo karne tatu bora. Sasa leo nakutana kitu hakikufanyika kwenye hizi karne tatu bora. Mtu anakuja kukwambia eti ni dini. Mathalan maulidi, watu wanaosherehekea maulidi wanapiga mangoma yao huko kwenye maulidi na kufurahi eti ni mazao ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanakwambia hii ni ibada na wanafurahi kabisa. Ajibu, maulidi imeanza karne ya nne. Karne ya nne ndo maulidi inaanza, na tena imeanzishwa na mashia kwenye utawala wa Fatimiyya kwenye mji wa Masri, mfalme akiitwa Malikul Muzaffar ndo alioanzisha maulidi. Leo wasuni au subhanallah, pana wasuni masufi ambao wanajitaka kwamba ni mashafi na ilhali sio mashafi, anakuja kusherehekea maulidi eti ndo kumpenda mtume. Yaani ingilikuwa ni kumpenda mtume, basi kwenye hizi karne tatu bora wangekifanya hicho kitu. Mimi na wewe hatuna mapenzi ya mtume kuliko masahaba. Mimi na wewe hatuna mapenzi ya mtume kuliko wanafunzi wa masahaba. Wao hawakufanya hilo jambo, kwa hiyo itabaki kuwa ni bid'a tu, shi'ita am abaita. Taka ama usitaki, itabaki kuwa ni bid'a. Maulidi itabaki kuwa ni bid'a. Kwa hiyo hizi karne tatu ndizo karne bora, kwa hiyo hadithi tuliyoisoma ambayo amepokea Imam al-Bukhari. Na kufanya tanbihi kidogo, pana hadithi nyingine ambayo watu wengi wao wanaitumia sana katika matamshi mengine ya kusema khairul quruni qarni, karne bora ni karne yangu hii. Hii hadithi kwa haya matamshi sio sahihi wala sio dhaifu, bali imepachikwa, la asla lahu, haina asli. Ni hadithi ambayo ukisema mtume kasema kwa kutamka hayo maneno eti karne bora ni karne yangu, elewa kwamba utakuwa umemsemea mtume sallallahu alaihi wasallam uongo. Hadithi ya kusema karne bora ni karne yangu haijathibiti, ni dhaifu. Wanazuoni wamesema ni la asla lahu, haina asli. Bali hadithi iliyothibiti ni hadithi ya kusema khairun nasi qarni, watu bora ni karne yangu mimi. Nadhani tunaelewana. Najua uko shehifazi hiyo shekhe. Naam, tunaendelea. Kwa hiyo na hiyo hadithi tumesema la asla lahu, miongoni mwa wanazuoni waliodhoofisha akiwemo Sheikh Al-Albani rahimahullah, akiwemo Sheikh Muqbil rahimahullah na wengineo pia wamedhoofisha kwa matamshi ya kusema khairul quruni qarni, karne zilizokuwa bora ni karne yangu mimi, hiyo haijapatikana. Kwa hiyo hawa masahaba na wale waliokuja baada ya masahaba wamekuwa yaatakiduna ma jaa fi alqurani wa fi sunnati min ghairi taraddudin au shakkin, wamekuwa wakiitakidi, walikuwa wakifungamana na yale aliyokuja ndani ya Qurani na yaliyokuja ndani ya sunna pasina kuwa na wasiwasi wala shaka ya aina yoyote. Leo anakuja mtu anakuambia eti mimi niko na shaka na kila kitabu chochote kile isipokuwa Qur'an. Yuko tunalala kwa Islam. Mtu anakuambia hivi, kinyume na Qur'ani, vitabu vya kubaki vyote niko navyo mashaka. Mtu atakapotamka kauli hii, fa huwa laisa min ahli sunna. Huyo sio katika ahli sunna wa jamaa. Hauwezi kuwa mtu wa sunna alafu utamke kauli kama hiyo. Bali wanazuoni wamekubaliana kwamba asahhu al-kutubi au asahhu al-kitabi ba'da al-Qur'an sahih al-Bukhari thumma sahih Muslim. Kitabu sahihi baada Qur'ani ni sahih al-Bukhari kisha sahih Muslim. Sahih al-Bukhari kisha sahih Muslim. Ila leo anakuja mtu anakuambia mimi sahih al-Bukhari siikubali. Kwa nini hawikubali? Eti kwa sababu hii sahihi al-Bukhari imekuja kuandikwa baada ya mtume na masahaba wote wamekwishaondoka. Ndio maana siikubali. Maana ni watu ndio walikuja kuiandika. Sasa swala linakuja, hii Qur'ani imetoka mbinguni na kushukia wewe. Mbona imeenda napita kwa watu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea kutoka kwa Allah kupitia Jibril akamshushia nayo mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafunza masahaba. Masahaba wakawafunza wanafunzi wao, wanafunzi wao wakawafunza wanafunzi wao, wakaenda wanafunzana mpaka imetufikia leo. Mimi na imani sisi hapa hakuna ambaye alichukua Qur'ani kutoka kwa mtume mubashara tena au yumo mundani. Tuache huko mundani, dunia nzima yumo. Hakuna. Sote tumeipokea Qur'ani kwa kupita kwa watu. Kama tukiipinga hadithi au vitabu vya hadithi tukavipinga kwa sababu eti imeandikwa na watu, kadhalika hii Qur'ani. Sawa Islam. Tunafahamu kwamba vile Qur'ani hii Qur'an. Walioandika Qur'ani ni watu gani? Ilitoka mbinguni kitabu moja kwa moja kinateremka Islam? Naam. Haikutoka moja kwa moja, bali iliteremka aya kidogo kidogo kaenda na teremka. Ikiteremka mtume anawasomea masahaba. Masahaba wanaandika. Masahaba wanaikaa wanaandika. Ilipofika katika kipindi cha Abu Bakr Siddiq, pana vita ilipitikana, kama sikusahau ni vita ya Yamama. Maqurra, wasomi wengi wa Qur'ani waliuawa kwenye hiyo vita. Wengi wameuawa kwenye hiyo vita. Mpaka Umar ibn al-Khattab akamwambia Abu Bakr, wasomi wa Qur'ani wamefariki wengi. Ninakufia wasomi wote wakaja kufariki, Qur'ani ikaja kuwa imepotea hivi hivi. Kwa hiyo ingilikuwa ni vyema kama itakusanywa ikawekwa sehemu moja. Sawa Islam. Ikiwa kama itakusanywa ikawekwa sehemu moja itakuwa ni vizuri zaidi. Abu Bakar akamjibu Umar akamwambia, siwezi nikafanya kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Hapo ndio unawachuaga watu wa bid'a sasa. Ukimwambia Maulidi ni bid'a, anakuambia kwani Qur'ani ilikuwa wakati wa Mtume? Huyo msafue. Na yeye ni bid'a. Sawa Islam. Hiyo pointi ya TGB ina nafasi yake, tutaifika huko. Lakini Umar akawa anabaki anamrudilia Abu Bakr lile neno. Mpaka jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala kafungua kifua cha Abu Bakr na kuwafiki hilo jambo, Qur'ani ikawa imeandikwa. Ilipoandikwa iliandikwa mshafu mmoja imekusanywa. Aliyetumika kwa kuandika ni sahaba anaitwa Zaid. Ndiye alikuja kaandika. Walipoiandika ikaika sehemu moja kwenye kitabu kimoja, hicho kitabu kikaika kwa Abu Bakr. Alipoondoka Abu Bakr kikahama hivyo hivyo. Mpaka siku ilikuja kufikia kwenye utawala wa Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Uthman ibn Affan, watu wengi wanajua kwamba mtu wa kwanza kuandika Qur'ani imekuwa ni Uthman, na hii si sahihi. Uthmani, Qur'ani haikuandikwa kipindi cha Uthmani, bali Qur'ani imeanza kuandikwa kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akisema masahaba wanaandika, kila mmoja anaandika sehemu yake. Kipindi cha Abu Bakar, Abu Bakar kazi yake amezikusanya tu zile aya tofauti akaziweka sehemu moja. Ndio kazi ya Abu Bakar aliifanya. Ama kipindi cha Uthman radhiallahu anhu, yeye amifanya nashu, copy. Uthman ibn Affan yeye amifanya copy, alichukua ule mshafu mmoja wa Abu Bakar ndio ukafanywa copy, akatoa copy tano akazigawa kwenye miji tofauti. Copy tano akazigawa kwenye miji tofauti. Kwa hiyo Uthman sio yeye aliandika Qur'an, au sio yeye alikusanya Qur'an, bali Uthman kazi yake yeye zimepigwa copy, yani Qur'ani zimefanywa mashafu, zimeongezwa kuwa nyingi. Kwa hiyo mtu kuiamini Qur'ani na lazima uitakidi sunna. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba, walikuwa kitakidi Qur'ani, wanaitakidi yaliokuja ndani ya Qur'ani, na kadhalika wanakuwa na itikadi ya kuamini yale yaliokuja ndani ya sunna. Anasema Imamu Al-Barbahari kwenye kitabu chake Sharhu Sunna, akasema al-Islamu huwa sunna wa sunnatu huwa al-Islam. Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Hivi vitu viwili haviachani. Vitu viwili haviachani. Wewe iwapo utaipinga sunna unakuwa umempinga mtume. Na ukiwa umempinga mtume, Uislamu wako uko wapi? Allah ametuambia ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alichokuleteni mtume kichukueni na alichokukatazeni kiacheni. Leo anakuja mtu anakuambia eti hii ni sunna, anaiacha kwa sababu ni sunna. Ajibu. Masahabu walikuwa wanafanya sunna kwa sababu ni sunna. Lakini mimi na wewe leo tunaiacha sunna kwa sababu ni sunna. Sio, mnaona tofauti? Wale walikuwa wanaifanya sunna kwa sababu hii ni sunna, lazima tuifanye. Lakini mimi na wewe leo tunaacha kufanya sunna kwa sababu tunajua ni sunna. Eti hatuna dhambi tukiacha. Hili neno ni lizito. Mtu kusema eti nikiacha sunna sina dhambi, neno lizito. Siku ya kiyama mja, kila mwanadamu ataulizwa kuhusu sala zake, mambo yake ya faradhi yataanza kuulizwa. Allah taambia watakapomfanyia hisabu, wakikutana pako mapungufu ndani ya sala za faradhi, Allah taambia malaika, tizameni kama mja wangu yuko na ibada za sunna. Kama yuko na ibada za sunna, basi zichukueni mkamilishie pale, kisha mumpeleke peponi. Haya, wewe hauna ibada za sunna, kisha faradhi yako ikaja na mapungufu, utajazia nini Waislamu? Utaenda peponi eti? Utaenda peponi? Ajibu. Unakutana mtu yeye ibada za faradhi zote anazifanya ipasavyo, lakini ibada za sunna hana. Kisha na hukumu, unasikia anakuambia ya mimi, mimi na imani, mimi ni mtu wa peponi. Mtu wa peponi kwa matendo gani yenyewe unafanya? Unajiaminia kwenye sala unayosali, una uhakika kama Allah ameipokea? Kama ni sporo tu ambazo ulizokuwa unafanya. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na mambo ambayo tunayofanya. Kwa hiyo mtu wa sunna anapaswa kuitakidi yale aliyokuja ndani ya Qur'ani na aliyokuja ndani ya sunna bi min ghairi taraddudin, pasina kuwa na wasiwasi ya aina yoyote, wala shakkin au shakkin, au mtu asiwi na shaka, asiwi na shaka. Pana mtu unampatia, unamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam amefunza hichi kitu ni sunna, anasema akamwambia mwe na mtu amsemeaga mtume uongo mwingi sana, kila kitu ni sunna, kila kitu ni sunna. Ya wewe hauna elimu ya dini, umeambiwa ni sunna, bado unakritikete. Matatizo haya wallahi. Wewe umeambiwa ni sunna, tabiq. Weka kwenye matendo, tekeleza, kisha wengine utajua baadaye. Kisha akasema li annahum amanu billahi, kwa sababu wale waliotangulia wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na wakamwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imanan sadiqan qawiyan. Hawa masahaba, hawa wema waliotangulia, waliamini imani iliyokuwa ya haki, imani iliyokuwa ya sawa sawa, sio mimi na wewe. Imani zetu mimi na wewe za maajabu, hazipo sawa sawa, hazipo sawa sawa. Waislamu, nguzo za imani ni ngapi? Nguzo za imani ni ngapi? Tano. Yetu sita. Ya kwanza al-imanu billah. Sisi sote tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Si ndio hivyo Waislamu? Sisi sote tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na swala langu ni moja tu hapa. Nguzo za imani ni sita. Manaki wewe Muislamu ukikosa nguzo moja katika hizi nguzo sita wewe sio mwaminifu. Nadhani ni hivyo. Sawa? Swala linakuja. Al-imanu billah. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo za kumwamini Allah ni ngapi? Sitokuwa mwaminifu. Kama uzijui uko unajiuliza wewe mwenyewe kile mwenye hazijui ajiulize ndani ya nafsi yake, hivi mimi ninamwamini kweli Allah? Kama ninamwamini hizi nguzo sizijui, imani yangu imesimamia wapi? Tunajua nguzo ni kitu kikikosekana na kingine kinakosekana. Nadhani ni hivi au sio hivi? Nguzo, mfano katika nguzo za sala ni mtu kusimama. Wewe umekuja huko mzima, hauna ugonjwa wa aina yoyote, ukasali unaikaa uko na sala, hauna sala. Naam? Hauna sala. Nguzo za Uislamu ni tano. Wewe umekosa nguzo moja ya sala, uwagi unasali. Wewe ni Muislamu? Naam? Wewe sio Muislamu. Nguzo za imani ni sita. Hii nguzo ya kwanza al-imanu billah, kumwamini Allah, unamwamini Allah, mashallah. Lakini nguzo za kumwamini Allah hauzijui. Hiyo imani yako una uhakika gani kama ipo sawa sawa kwenye misingi? Sio tunaelewa Islam. Hawa bieleweki. Naam? Minaeleweka? Sisi sote tuko waaminifu. Tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuja mtu leo mathalan, ustaz, anakuja mtu anakuuliza, wewe unamwamini Allah? Ndiyo namwamini Allah. Niadisie imani yako ya kumwamini Allah imesimamia vitu gani? Naam? Jibu. Mtu kumwamini Allah, al-imanu billah, kumwamini Allah, pana vitu vitatu vinahitajika kuwepo. Pana vitu vitatu vinahitajika kuwepo. Sawa Islam. Pakikosa kimoja mwa hivyo vitatu, basi imani yako wewe ina matatizo. Imani yako wewe ina matatizo. Moja al-khawfu min Allah, kuwa na hofu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unamwamini Allah ukweli wa kumwamini, pindi utakapotaka kufanya dhambi utakumbuka katika nguzo za kumwamini Allah ni kumwogopa. Ukikumbuka kumwogopa hutofanya dhambi. Tunaelewana Islam? Ukikumbuka kumwogopa hutofanya dhambi. Sawa? Mbili, kuamini, kukubaliana na mipangilio yake Allah. Ikhlas, yani kufanya kitu kwa ajili yake Allah. Usitafuti kutoka kwa watu. Usitaki malipo kutoka kwa watu. Sawa Islam? Kisha la mwisho, husnu dhanni billah. Kumzania Allah khairi. Kumzania Allah khairi. Sawa? Hivi sisi wote tunamzaniaga Allah khairi wa Islam? Tunamzaniaga Allah khairi? Naam? Tunakubali sisi wote kama tunamzaniaga Allah khairi? Leo watu wengi zana zao nzuri kwa Allah wamezipoteza, wamezitupa pembeni, hususan wanawake. Wanawake wengi zana zao nzuri kwa Allah wamezipoteza. Ukimzania Allah khairi, lazima utakubaliana na kila alichokupangia yeye Allah. Hauwezi ukamzania Allah amemuumba mwanamke au mwanamume, kamuumba ni mweusi, lakini yeye hakubaliani na makadara yake Allah. Allah kakuumba wewe uko mweusi, lakini umeingia dukani umenunua mafuta, umenunua rangi, umejibadili, umekuwa mweupe. Na si ndivyo Allah alivyokuumba. Hii yote ni kutokukubaliana na makadara yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuwa na dhana mbaya kwa Allah. laiti ungilimzania Allah kheri, ungiitakidi kwamba Allah kuniumba mimi kuwa mweusi ana hikma zake mwenyewe, kwa nini kaniumba hivi na kwa nini huyu kamuumba kuwa mweupe. Kwa hiyo imani zetu zipo na matatizo, inapaswa tuzijadid, tuzipe uhai, tuzirudishe kwenye usalama imani zetu kwa kufanya mambo ya kheri, ili imani zirudi kwenye usawa. Akaendelea shekhe kusema, fa'taqadu ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wakawa na itikadi ya kuamini yale yote yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah ambacho ni Qur'an na kwenye sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amanu bikulli mashtamala alayhi al-Qur'an wa ishtamalat alayhi sunnatu min jami'i umuri ad-dini, wakaamini kila kitu ambacho kilichotajwa ndani ya Qur'an na kila kitu ambacho kilichotajwa ndani ya hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min umuri din, min jamii umuri din, kunako mambo yote ya dini. Hivi ndivyo walivyokuwa wakiamini maswahaba, ila leo wanakuja watu wameamka huko na fikra zao, kama wamepigika na njaa, kama ni matatizo ya kukosa pesa. Anakuja mtu kabisa anatulia zake msikitini na genge lake, anaanza kukuambia kaburini hakuna adhabu. Ya subhanallah, mtume ashatufundisha kaburini kuna adhabu, wewe unakuja unapinga tu, unapinga hadithi za mtume, eti hizo hadithi mimi sizikubali. Haya, usikubali. Kwa nini usikubali? Udhaifu wake uko wapi? Ah, kama gisi mwe mna njia zenu za kudhoofisha hadithi na mimi nina njia zangu. Subhanallah, mtu mwenye anazungumza hivyo hana hata hadithi moja na wapokezi wake mkicho, kisha anakuja kukwambia ati mimi sikubali hiyo hadithi. Haya ni matatizo ambayo tunaishi ndani, matatizo ya watu kuto kusoma dini. Haya ndio matokeo ambayo tunakuja kuyapata katika zama zetu hizi. Fa innahum yu'minuna biha, hao wanaamini yote hayo yaliyothibiti kutoka kwenye wahi. Wala yashukuna fi dhalika sawaan kana fil aqaid, hawana shaka na mambo yote yaliyokuja, sawa iwe ni kwenye akida, hawana shaka. Tumefunzwa hivi kwenye itikadi, tumefunzwa kwamba Allah ni mmoja, wanaamini hivyo hivyo. Tumefunzwa kwamba Allah anasikia, wanaamini hivyo hivyo. Tumefunzwa kwamba Allah anaona, wanaamini bila kuwa na shaka. Au ile ibadat, au kwenye masala ya ibada. Leo pana mtu unamwambia mtume kafundisha mtu usali hivi, swala linakuja, kwa nini mtume alifundisha hivi? Wewe ujue sababu, sijui sababu, maadamu mtume kishakwambia fanya hivi, fuata hivyo hivyo. Mathalan, zipo dalili nyingi sahihi za kuonesha kwamba mtu akila nyama ya ngamia hana udhu, aende akatawadhe tena. Mtu akila nyama ya ngamia aende akatawadhe. Mtu anakuja anauliza, sasa kwa nini mtume amesema tukila nyama ya ngamia twende tukatawadhe? Kwa nini? Pana watu wanauliza masuala ya hivyo. Sasa swala linakuja, wewe kama haukujua sababu, kwa hiyo kila nyama ya ngamia utaenda kutawadhe? Je, unajua sababu? Matatizo. Wewe ushaambiwa mtume kasema kila nyama ya ngamia katawadhe, wewe nenda ukatawadhe. Alafu hiyo sababu utakujaga kuijua baadaye. Alafu naeleweke kwamba sio kila kitu kwenye dini eti sababu yake inajulikana kwa wanadamu. Kwa Allah inajulikana. Allah anajua sababu gani kakataza hiki kitu, kwa nini kaamrisha hiki. Lakini sio kila kitu kinajulikana sababu yake. Mfano, ni haramu mwanamume kuvaa dhahabu. Pete ya dhahabu, saa ya dhahabu, ni haramu mwanamume kuvaa. Anakuja mtu anakuuliza, sasa uharamu wake ni nini? Mimi kabisa shaka sikio anasema ni haramu, lakini natakaga nijue sababu gani haramu. Yaani jua hujajua sababu ndio maana hauvui, au ndio maana unafadha hapa. Haya ni matatizo. Haya ni matatizo. Ukiambiwa mtume kakataza hichi kitu, wewe kwanza weka kwenye matendo. Acha hicho kitu, alafu baadaye ndipo utakuja kutafuta sababu. Leo namsikia mtu anakuambia eti kwa kweli mimi hii dhambi nitaiacha taratibu, nitaiacha taratibu, nitaenda naacha taratibu mpaka nisitaiacha moja kwa moja hii dhambi. Haya ni matatizo ya Islam. Kwenye dhambi hakunaga kuacha taratibu, kwenye dhambi ni kuacha moja kwa moja. hamna cha kusema nafsi shagazoea acha uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kile nilichokukatazeni kiacheni. Hakusema eti kiacheni taratibu, amesema kiacheni. Nilichokatazeni kiacheni. Alafu sikiliza sasa kwenye maamrisho. Ma amartukum bihi fa'atu anhu mastata'tum. Kile nilichokuamrisheni, niliwaambia fanyeni hiki, basi kifanyeni kadri ya uwezo. Vitu tofauti. Kwenye kufanya mema, kadri ya uwezo wako. Kama ni sala za usiku, fanya kadri ya uwezo wako. Sali rakaa moja, tatu, tano, kadri ya uwezo wako. Lakini kwenye uharamu, acha. Kwenye uharamu, acha. Usiseme eti acha taratibu, asikudanganye mtu. Mtu akikwambia eti hii dhambi nitaiacha taratibu, huyo mtu haachaji. Eti dhambi nitaacha iacha taratibu, taratibu hadi nitazoea. Leo unasema unaiacha, alafu eti kesho unaifanya, unapitisha siku tatu, eti unarudia tena kuifanya. Si ndio ile ile badonga liko na idumu hiyo. Acha, pigana na nafsi yako kuacha hiyo dhambi, kisha omba taufiki kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo inavyotakikana. Au almuamalat. Au katika muamala, muamala ni maisha wanadamu. Jinsi gani huyu na huyu ataamiliana, huyu atatumika na mwenzake. Mimi nitahitaji kuja kuoa kwako, wewe utahitaji kuja kununua kitu kwangu, utahitaji mimi nikuazime kitu. Hii ndio inaitwa muamala. Hii ndio inaitwa muamala. Au wengine wanaitaga ahwalu shakhsia. Katika wanazuoni wa fiqhi, fiqhi imma ni ibadat wal muamala. Wanazuoni wa fiqhi wanasema fiqhi ni ibadati, mambo ya kusikana na ibada. Na wengine kipengele cha pili au aina ya pili ya fiqhi ni al muamala. Kuamiliana, kutumika watu wawili kushirikiana katika mambo tofauti. Au al-adab, au yale aliyokuja katika kufunza adabu wal akhlaq, na tabia njema. Leo nasikia mtu anajiita yeye ni Muislamu, yeye anamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tukija kumtazama upande wa akhlaq, upande wa tabia, hana tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithu liutammima makarima al-akhlaq, nimetumwa kuja kukamilisha tabia zilizokuwa njema. Kama kweli wewe wamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima uwe na tabia njema. Hauwezi kujiita kwamba wewe unamfuata mtume kisha mwanamume unakutana suruali lake analivalia chini ya maikalio eti anamfuata mtume. Mtume akakufundisha ufanye hivi. Wewe unajiita kwamba unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ukiingia saluni unamwambia yule kinyozi nitoe ndevu zote. Mtume alikufundisha utoe ndevu? Wewe unajiita kwamba unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unakwenda kutizama vazi lako, suruali unalolivaa linakwenda linafedia chini. Hiyo haijawa akhlaq. Haijawa kwenye makarimul akhlaq. Haijawa kwenye tabia njema. Umekusha kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbe ni kwenda naye sambamba. Kisha kaendelea kusema au fil ahkami shari'iyyati kal halal wal haram, au katika hukumu za kisheria kama vile halal na haram, yaliokuja ya haram tuache, yaliokuja ya halali tuyafuate. Ma kanu yatawaqafuna fi shay'in min dhalika, walikuwa hawasimami, hawatawaqaf. Maana yake kinakuja kitu, mtu anakuambia kwa kweli hapo mimi hawa misema ina wana Allah kwamba anaona. Wengine wanazoona wamesema Allah hana macho. Mimi sina jibu. Mtu wa sunna hawezi kuwa hivyo. Masahaba hawakuwa hivyo. Hawakuwa wanasema eti sisi tunatawaka. Yaani sisi tuko kati kwa kati. Hatuna jibu. Hatupo huku wala hatupo huku. Hawakuwa hivyo. Tutakuja kuona akida yao masahaba wamekuwa aje katika hali kama hizo. Lianna hadha muqtada al-iman. Haya mambo yote tuliyoyataja ni mambo ambayo yanapelekewa kuwa na imani. Yanapelekea kuwa na imani. Wa hum amanu haqqan wa sidqan, na wao wameamini ukweli wa kuamini, waliamini vilivyokuwa vya haki, tena waliamini kwa haki, kwa ukweli kabisa pasina kuwa na shaka. Fala yataraddaduna fima thabata fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama fi ayyi mawdu'in kana, wala hawakuwa na wasiwasi wala shaka katika yale yaliokuja ndani ya Qur'ani au ndani ya Sunna, kwenye nukta ya aina yoyote, kwenye mada ya aina yoyote, iwe ibada, iwe akhlaqi, iwe adabu, iwe nini, walikuwa wanaitakidi kama jinsi vilivyokuja. Wala fi akhbarihi almadhiyati walmustaqbila, wala zile habari za mtume akihadithia habari za mambo yaliyotangulia au mtume akizungumzia mambo yatakayokuja, kama jinsi mtume alitambia kaburini kuna adhabu, siku ya kiyama kuna kadha wa kadha, lazima kuamini moja kwa moja, hakuna kuwa na mashaka, ni kusadikisha hayo. La yastathnuna shay'an mimma jaa fil kitabi wa sunna, walikuwa hawabagui kwamba eti sisi tunaamini haya haya tunayaacha, la, yaliokuja ndani ya Qur'an wanaamini, yaliokuja ndani ya sunna kadhalika wanaamini, bali yu'minuna bihi imanan jaziman, bali walikuwa wakiamini imani iliyokuwa ya haki, la ya'tarihu shakkun, haiingiliwi na shaka, imani ambayo haina doa hata moja la kuwa na wasiwasi. Lianna hadha huwa muqtada al-imani, kwa sababu kuamini huko imani ya haki ndiyo yanapelekea mtu kuwa na imani ya sawasawa. Kuamini haya tuliyotaja, yaliyokuja ndani ya Qur'an ukayakubali, yaliyokuja ndani ya sunna ukayakubali hivyo hivyo, hiyo ndiyo imani ya haki ambayo inayotakikana, ambayo tuliyofunzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kinyume na hivyo, bila shaka utakuwa ni miongoni mwa watu wenye kuangamia. Tutakuwa hatuna budi ya kusimamia hapa. Allah akituafikisha, wiki ijayo tutakuja kuendelesha katika utangulizi huu wa Sheikh wetu Saleh Al-Fawzani. Allah amuhifadhi Sheikh wetu, nasi pia atuhifadhi na atupe mwisho mwema. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.